नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद उद्गीत ब्राह्मण के सप्तम कंडिका तक विचार हो गया, आगे अष्टम कंडिका है। सप्तम कंडिका में कहा था कि बाघादि जब असफल हो गए तो मुख्य प्राण को देवताओं ने कहा तुम हमारे लिए उद्गान करो। मुख्य प्राण ने उद्गान किया, तथा करके उद्गान किया, करने पर असुर लोगों को पहले जैसे करके असुर लोग आते हैं भेदन करने के लिए, आसक्ति रूपी पाप से भेदन करना चाहते हैं, तो किंतु जैसे उनकी इच्छा होती है भेदन करके तब तक स्वयं नष्ट हो जाते हैं। दृष्टांत देख दिया, जैसे मिट्टी के ढेला को पत्थर को तोड़ने के लिए फेंका जाता है तो मिट्टी स्वयं बिखर जाती है, उसी प्रकार मुख्य प्राण को कुछ नहीं कर सके, स्वयं बिखर गए, स्वयं नष्ट हो गए पाप, ऐसा कहा था। अब प्राण के द्वारा उपकृत जब देवता लोग हो गए, देवत्व भाव को प्राप्त हो गए, होने पर देवताओं ने आपस में कहा वो कहां है, वो जिसने हमें देवत्व को प्राप्त कराया वो कहां है, ऐसा ढूंढने लगे। ये कहते हैं मंत्र है, ते हो चुहु कोनुसो भूदियो न इत्थम असक्त इति अयम आस्य अंतरिति सो अयास्य आंगिरसो अंगानाम ही रसः। ते हो चुहु कोनुसो भूद यो न इत्थम असक्त इति अयम आस्य अंतरिति सो अयास्य आंगिरसो अंगानाम ही रसः। ते बागादय देवता उचुहु, जो ते देवता जो अग्नियादि भाव को प्राप्त हुए बागादि देवता हैं, क्यों प्राण के द्वारा उद्गान करने पर देवत्व को प्राप्त करके अग्नियादि भाव को प्राप्त हो गए थे वो, ते हो चु उन देवताओं ने कहा, ते उचु कहा, कहा क्वा नु नु ये भीतर का अर्थ में है, वो कहां है, कौन सो वो व्यक्ति कहां है, सा क्वा वो कहां है, वो को भूत माने अभूत, यहां लुंग लकार का प्रयोग किया है, वहां ये होता है भवती अर्थ होता है, कहां होता है वो, ये अर्थ आएगा क्योंकि व्यत्यय बहुलोम है, लकार में व्यत्यय लट के जगह पर लुंग का प्रयोग कर दिया है, वो कहां है ऐसा कहा, कहां हुआ ऐसा अर्थ नहीं है, ये अभूत का अर्थ है, कहां है वो, वह मैंने कहा नो भीतर का अर्थ है, ऐसा विचार करने लगे देवता लोग। ते माने बागा दे देवता, वो देवता ऊचूह कहा, हा प्रसिद्ध है, कौन सो अभूत वह, सा माने वह कहां है, यो न इत्थम असक्त जिसने हम लोगों को देवत्व भाव प्राप्त कराया, वो कहां है। तब उन्होंने विचार किया, करने पर उनको पता लग गया कहां है, तो है अयम आस्य अंतर, ऐसे कहा आस्यम मुखम, आस्य माने मुख होता है, ये मुख के बीच में जो आकाश है ना उसके मध्य में है, क्योंकि अभ्यंतर जो आध्यात्मिक वायु पांच प्रकार से काम करता है, प्राण अपान व्यान समान उदान, भिन्न भिन्न स्थान को लेकर के पांच जगह होकर के काम करता है। जो प्राण नामक होता है मुख और नासिका के बीच से बाहर आना का काम करता है, उस स्थिति में प्राण कहा जाता है, तो इसलिए कहते हैं अयम आस्य अंतर, एक अंतर माने मध्य, ये मुख के भीतर आकाश के बीच में है ये प्राण, ये जिसने हमको देवत्व भाव को प्राप्त कराया वो व्यक्ति मुख के भीतर जो आकाश है, मुख माने आकाश ही होता है, जो आकाश के बीच में या अंतर माने मध्य बीच में, वैसे निश्चय किया उन लोगों ने, इसलिए कह दी सो अयास्य, इसलिए अयम आस्य ऐसा कहा था, तो अयम का अम को निकाल करके अय रहेगा, आगे आस्य मिला के अयास्य हो गया, अयम आस्य अंतर देवताओं ने कहा था, इसलिए अयास्य नाम पड़ गया उस प्राण का, क्या नाम पड़ गया, अयास्य, अयम और आस्य मिलाया है, तो कुछ लोप करके बना दिया अयाश्य, वो अयाश्य नाम है उसका। आंगिरस, वो आंगिरस है उसका नाम, अयाश्य आंगिरस नाम है। क्यों? अंगा नाम ही रस सार, ये सारे अंगों का सार वही है। क्योंकि आगे 19 नंबर के जो कंडिका आएगी वहां, क्योंकि अंगों का सार प्राणी होता है, जिस अंग से प्राण उत्क्रमण कर जाता है, जिस अंग को छोड़ देता है प्राण, वो अंग सूख जाता है। अंगों का सार प्राण है, सारे शरीरों का सार होता है प्राण, प्रत्येक अंगों का सार होता है प्राण। जिस अंगों को प्राण छोड़ देगा वो अंग सूख जाता है, काम नहीं करता। वृक्ष आदि में देखा, मनुष्यों में भी, जो अर्धांग आदि होता है ना, प्राण ने छोड़ दिया इसलिए काम नहीं करता, अंग सूख जाता है, ऐसा देखा है। तो आंगिरस कहा, अंगों का सार होने से इस प्राण का नाम आंगिरस पड़ जाता है। अंगा नाम ही रही माने अस्मात, अंगा नाम रस, अंगों का यह सार है, रस माने सार, इसके बिना शरीर का अंग काम नहीं करते, ये कहा। टीका में कहते हैं, फलवत प्रधान उपासनेर उक्तत्वात्, फलशाली उपासना बता दिया पूर्व में, प्राणोपासना का फल क्या बताया, जो द्वेष करने वाले शत्रु नाश होते हैं और ये आत्मभाव देवत्व भाव को प्राप्त हो जाता है ये उपासक, ऐसा आया था। स्व आत्मना भवति ऐसा आया था, वो आत्मा हो जाता है, अपने रूप स्थित हो जाता है, देवत्व भाव को प्राप्त कर जाता है। और द्विषण भ्रातृव्य, ये द्वेष करने वाले जो भ्रातृव्य, पराभवति, पराभव हो जाता है, द्वेष करने वाले जो हैं वो शत्रु जो होते हैं नाश हो जाते हैं। तो फल बता दिया, प्राणोपासना का फल यही है, एक तो वो माने हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त होना, आत्मना भवति, प्राण रूप से हो जाना, समष्टि प्राण रूप से हो जाना, और दूसरा फल बताया शत्रु का नाश, फल बता दिया पूर्व कंडिका में, बातें हो गई। ये कहते हैं टीका में, फलवत प्रधान उपासतेर, फलशाली जो प्रधान, प्राण की उपासना प्रधान उपासना है, फलशाली है वो, फलवत फल वाला, प्रधान उपासतेर उक्तत्वात्, प्रधान उपासना बता दिया गया, कथन हो गया सप्तम कंडिका में। ते होचु इत्यादि उत्तर वाक्यम गुणोपास्ति परम इति आशंका। अब आगे के जो वाक्य आ रहा है, ते होचु आदि जो अष्टम मंत्र के आगे हैं, यह गुणोपास्ति पर, क्यों, प्रधान उपासना तो हो गई, मुख्य प्राण की उपासना हो गई, आगे गुणोपास्ति, गुणों की उपासना, उसमें जो जो गुण होंगे गुण की उपासना, आगे दूर आदि गुण बताएंगे, तो गुणों की उपासना। ऐसी कोई शंका करे तो उत्तर देते हैं, नहीं नहीं, यहां गुणोपासना नहीं है, गुण सहित गुण विशिष्ट प्रधान की उपासना है, इसलिए आख्यायिका बताते, कहानी बताते आगे है, प्रधान की उपासना है, पहले केवल प्रधान की स्वतंत्र उपासना बताई थी पूर्व में, अब गुण सहित बताएंगे, गुण सहित प्राण की उपासना करना ये बताएंगे, उसमें क्या क्या गुण लगाएंगे, अब गुण लगा के उपासना करेंगे। उपासना तो प्रधान की है, गुण की नहीं, किंतु गुण सहित जो प्रधान होगा प्राण, उसकी उपासना बताने के लिए है। यही उत्तर देते हैं, नौ की टिप्पणियों का आह के ऊपर में नौ है, आह है सात नंबर, अच्छा टिप्पणी छूट गई थी कल, हाँ सात और आठ छूट गई थी, अच्छा कल की टिप्पणी, विधि परम वाक्यम ये कहा ना, अतस्य एवं विद्यादिति विवक्षितम, या एवं वेद ऐसा आया है वहां कंडिका में, वो लट लकार का प्रयोग है, किंतु कहते इसको विधि परक समझना, विद्यात समझना, क्या है ये एवं विद्यात ऐसा समझना कहा था, ये एवं वेद का अर्थ है, ये एवं विद्यात ऐसा समझना ये कहा था, तो उसके अर्थ करते हैं, कहते हैं विधि परम वाक्यम, ये विधि परक वाक्य है, मान लिंग लकार परक वाक्य है, या एवं वेद जो है भाष्यकार ने एवं विद्यात ऐसा अर्थ कर दिया था, विधि परक है, इसको विधि वाक्य समझना, ऐसा जानना चाहिए, ऐसा उपासना करे ऐसा अर्थ है। अतस्य एवं विद्यात यही है, इसका क्या अर्थ आएगा, एवं वेद का अर्थ है एवं विद्यात, ये अर्थ करना, लटलकार में वेद बनता है और लिंग में मैंने कहा विद्यात, विद्यात अर्थ करना यही कह रहे हैं, विधि परम वाक्यम अतस्य, इसलिए एवं विद्यात इति विवक्षितम, यही विवक्षित है, ये एवं वेद का अर्थ ये एवं विद्यात ऐसा विवक्षित है, क्यों कांडिका में तो यह एवं वेद ऐसा आया हुआ है, लटलकार का प्रयोग है, क्योंकि विद धातु के से परे लटादि लट लकार के स्थान में विकल्प से ढला दिया आदेश होते हैं, क्यों परस्मय पदानाम लड़तुष है ना, उसके बाद आता है विदोर लटोबा, विद धातु के परे लट लकार के स्थान में जो नौ के नौ को नौ आदेश हो जाते हैं विकल्प से आदेश होते हैं, व्यक्ति भी बनेगा वेद भी बनेगा। रणाल आदेश कर देंगे तो वेद बन जाएगा और रण नहीं करेंगे तो व्यक्ति बनेगा, दोनों रूप बनता है विकल्प से। रणाल आदि वहां तो लीट में था, परस्मी पदाना मणल थोड़ सड़ लीट लकार में होता, किंतु विद धातु से परे लट में भी हो जाता आदेश विकल्प से, विदोह लटो वाह ऐसा सूत्र है, विद धातु से परे भी लट के स्थान में रणाल आदि आदेश होता है। तो ये वेद विद धातु विद ज्ञानी अदादि का धातु का रूप है यह एवं वेद लट लकार, किंतु विधि पर कहा सात की टिप्पणी में कहते इसी बात को। विधि परम वाक्यम तदुक्तम वार्तिके, वार्तिक में बताया है यम वेदेति विधि फलोक्तेर अर्थवादत आनुषंगी फलोक्त्या वा तदुपासा विमुक्तये आत्मविद्याधिकारेऽस्मिन् तदुपासा विधानत आत्मविद्योपकारित्वं तस्मात् वाक्याच गम्यते इति, ऐसा कहा है वार्तिककार ने, दो वार्तिक लिखा है विधि परम वाक्यम के ऊपर। ये दो वार्तिक क्या कहते हैं, कैसा यम वेद वहां कंडिका में है मंत्र में है, यम वेद ऐसा आया है तो इति विधि, ये विधि वाक्य है क्यों, फलोक्तेर अर्थवाद फल का कथन किया है, जहां फल का कथन होगा विधि वाक्य होगा, फल कथन किया क्या किया माने आत्मना भवति स्वेन आत्मना भवति द्विषण भ्रातृप्य परा भवति, ये फल बताया हुआ है। तो फलोक्तेर अर्थवाद, फल फल का जो कथन है अर्थवाद है, इसलिए विधि समझना ये कहते हैं इस वाक्य को, एवं वेद को विधि समझना कहा। आनुषंगी फलोक्ति आला तद उपासना विमुक्त है, अथवा ये उपासना जो है ना प्राणोपासना कर्म मुक्ति के लिए है, ये जो फल बताया है यह तो आनुषंगिक फल है। क्या होता है, कोई भी कार्य करते समय एक आनुषंगिक फल होता है, एक मुख्य फल होता है, दो फल होता है। जैसे आम के बीज बोया जाता है, गुठली लगाई जाती है, किसके लिए, फल के लिए, आम खाने के लिए होता है, किंतु छाया गंदा आदि अवश्य होंगे ही होंगे, आनुषंगिक फल है वो। गाय खरीदते हैं दूध पीने के लिए, दूध की उद्देश्य करके, किंतु गोपुत्र आदि मिलेगा ही मिलेगा, आनुषंगिक फल, एक मुख्य फल होता है एक आनुषंगिक। ये प्राणोपासना जो बताई गई आनुषंगिक फल है, ये जो उसका फल जो बताया, क्या बताया, स्वयं आत्मना भवती द्विषण पराश द्विषण भ्रातृ में परा भवती, फल बताया, ये फल आनुषंगिक फल है, मुख्य फल मोक्ष है, इसका क्रम मुक्ति के लिए है, ये प्राणोपासना से क्रम मुक्ति होना है, यही कह रहे हैं वार्तिककार। आनुषंगी फलोक्त्यावा, आनुषंगिक फल के कारण से, फल के कथन से बा तदुपासा विमुक्तये, इसकी उपासना, तद माने तस्य उपासा तदुपासा, उपासना माने उपासना, प्राण की जो उपासना है मुक्ति के लिए है, कर्म मुक्ति के लिए है। जो आनुषंगिक फल बताए जो दिशन भ्रातृ पराभूति आदि, तो आनुषंगिक फल है, मुख्य फल तो मुक्ति है इसकी, प्राणोपासना आदि अहंग्रोपासना, प्राण में अहम भाव से उपासना करने से कर्म मुक्ति होगी, ज्ञान तो नहीं हुआ, जब ब्रह्म हिरण्यगर्भ लोक पहुंचेगा वहां उपदिष्ट होकर के मुक्त हो जाएगा, ऐसा है। आत्मविद्याधिकार तदुपासा, क्यों कहते हैं यह क्रम मुक्ति के लिए क्यों कहना, देखो ये आत्मविद्या के अधिकार में उपासना है, ये कहां है, आत्मज्ञान के अधिकार में ये उपासना है, कर्मकांड के अधिकार में नहीं ये उपासना, ये उपासना कहां है, आत्मविद्या के अधिकार, आत्मज्ञान के अधिकार विषय में है, जहां आत्मज्ञान का विषय उसी में है उपासना। आत्मविद्याधिकारे अस्मिन् आत्मविद्याधिकारे तद उपासा विधान, तस्य उपासा तदुपासा, तस्य माने प्राण से उपासा, उपासा माने उपासना, ऐसा है। माने आस धातु से यूज करते हैं तो आसना बन जाएगा, क्यों ऋणास श्रंथो यूज, ऋंत धातु आस धातु ऋणास श्रंथ और श्रंथ धातु, इनसे यूज प्रत्यय होता है। यदि ल्यूट करते तो आसनी बन जाता स्त्रीलिंग में, टिड्ढाणे लग जाता, कितना यूज किया है, न्यास श्रंथो यूज, यूज करने के बाद टाप लगा दिया, उपासा बना दिया, सिद्ध भेदादि अंग से अंक कर दिया, अंक के बाद में ये लगा दिया टाप, उपासा, उपासना बोलो उपासा बोलो एक चीज है, तद उपासा ये बोल रहे हैं। आत्मविद्याधिकार इसमें तद उपासा विधानतः, आत्मविद्या के अधिकार में, आत्मज्ञान के अधिकार में, आत्मज्ञान प्रकरण है यहां, इसमें उसकी उपासना का विधान किया, किसके, प्राणोपासना की। आत्मविद्योपकारितम, आत्मज्ञान के लिए उपकारी है ये, कौन, प्राणोपासना। माने प्राणोपासना करने से आगे आत्मज्ञान होगा, आत्मज्ञान से मोक्ष मिलना है। आत्मविद्योपकारी तुम, या आत्मविद्या के उपकारी, आत्मज्ञान के उपकारी है कौन? प्राणोपासना। तस्माद वाक्याच गम्यते, उस वाक्य के द्वारा यही सिद्ध होता है, एवं वेद इत्यादि वाक्य से यही जाना जाता है, ऐसा कहा भारतीकार ने। अत्र टीका, इसमें टीका है, दो दो भारतीकों में आनंदगिरी टीका है, इस भारतीक में टीका है। उक्तार्थवादात क्या है ना, वहां फलोक्तेर अर्थवाद है, ये अर्थवाद के कारण से, फल जो बताया अर्थवाद है, क्या है अर्थवाद है, माने मुख्य है वहां मुक्ति के लिए है, ये अर्थवाद है। अर्थवाद जो होता है ना अन्य परक होता है, अन्य की प्रशंसा के लिए, आत्मविद्या के अधिकार है यहां। उक्तार्थवादात फलस्य उच्चमानत्वाद, ये अर्थवाद वाक्य था, ये द्विषम भ्रातृव्यपरा भवति आदि अर्थवाद वाक्य है, इसे जो कथन किया गया फल होने से, तद वचन से स्तुतित्वाद, ये जो अर्थवाद वाक्य स्तुति है, ये स्तुति निंदा फलक वाक्य अर्थवाद वाक्य होता। अरे भाई इस प्राणोपासक के तो क्या होता है, ये तो आत्मरूप से हो जाता है, व्यापकता में जाएगा, दूसरा द्वेष करने वाले भ्रातृव्य शत्रु नष्ट हो जाते हैं, पराभूत हो जाते हैं, इसकी प्रशंसा के लिए, ये उपासक की प्रशंसा के लिए वाक्य है ये। ये कहा उक्तार्थवादात माने फल से उच्चमान, तो फल कथन है, अर्थवाद के द्वारा फल का कथन किया, तद वचन से अर्थवाद जो कथन है उसका स्तुतित्वात, वो स्तुति के लिए है। विधिम बिना च तद अव्यगात, विधि वाक्य के बिना स्तुति नहीं हो सकती है, या विधि नहीं है, विधि वाक्य ने क्या है, वेद शब्द है, क्या शब्द है, लट लगा रहे लिंग लोट तब्यत विधि होते हैं, तो तद बिना च माने बिना, विधि बिना च तद अयोगात माने स्तुति अयोगात। इसलिए अत्र सूत्राप्ति फलत्वेन, इस उपासना का फल सूत्रात्म भाव की प्राप्ति, क्या फल है सूत्रात्म भाव हिरण्यगर्भ की प्राप्ति, प्राणोपासना फलत्वेन स्तुति विधीयते, हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति रूप से स्तुति की जाती है। यदवा अथवा मोक्ष फलत्वेन, अथवा ये मोक्ष फल देने वाले है प्राणोपासना, मोक्ष फलत्वेन तदुपास्ति तद विधीयते, इसलिए यहां प्राणोपास्ति, तदुपास्ति ने प्राणोपास्ति, यहां प्राणोपासना यहां विधान किया जाता है। सूत्र भावस्तु, जो सूत्र भाव जो होना है ना, सूत्रत्व की प्राप्ति होना कहा, माने हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति होना जो कहा, सूत्र भावस्तु हिरण्यगर्भ भाव फलार्थे बीज भापे छाया गंधादिवत आनुषंगिक फल फलम इत्या, कहते वो जो हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति कहते हैं, स्वयं आत्मा भवति इत्यादि कहा, तो उसका क्या आता है, कहते जैसे फल के लिए बीज बोने पर, किसके लिए बीज डालते हैं, फल के लिए, फल के लिए बीज बोने पर, फलार्थे बीज अभापे, बीज का अभाव करना, टुवक बीज असंतान धातु है, तो ये अभापे असमंता बापे, माने बीज के डालते हैं किसके, फल के लिए बीज डालने पर, जमीन में बीज डालने पर क्या होता है, कहते हैं छाया गंधा अधिपत, छाया गंधा अपने आप मिल जाएंगे, छाया गंधा के लिए बीज नहीं डाला था, किसके लिए, फल के लिए डाला था, मुख्य फल है, बीज डालने का तात्पर्य होता है फल, किंतु छाया गंधा आदि मिल जाते हैं अनायास, आसंगिक फल है, हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त होना आसंगिक फल है, मुख्य फल मोक्ष है इसका, प्राणोपासना यही कहना है। एक आनुषंगी इत्यादि भारतीय कहा था, आनुषंगिक फलोक्त्यावा तदुपासा विमुक्त है, आनुषंगिक फल के कारण उसकी उपासना प्राणोपासना मुक्ति के लिए है, ये जो हिरण्यगर्भ की प्राप्ति और द्वेष करने वाले शत्रु का नाश से जो बताया है, ये तो आनुषंगिक फल है, मुख्य फल है मोक्ष, यही है कर्म मुक्ति के साधन होते हैं। कहा अच्छा आगे बोलते हैं, सूत्रोपास्ति तत्प्राप्ति द्वारा क्रम मुक्ति फला इत्यत्र मानमः, कहते सूत्रात्मा की जो प्राणोपासना माने सूत्रात्म समष्टि भाव से उपासना करना है, मैं प्राण हूं समष्टि प्राण हूं इस रूप से उपासना करना है। अच्छा सूत्रोपास्ति माने हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति उपासना है, यह तत्प्राप्ति द्वारा हिरण्यगर्भ की प्राप्ति के माध्यम से, सीधा सीधा मोक्ष नहीं होना इसको, क्यों ज्ञान नहीं है अभी उपासना है, तो सूत्रोपास्ति माने सूत्रात्मा की प्राप्ति होना, इस उपासना का फल है सूत्रात्मा की प्राप्ति पता है, उसके माध्यम से तत्प्राप्ति द्वारा सूत्रात्मा की प्राप्ति के द्वारा हिरण्यगर्भ प्राप्ति द्वारा क्रम मुक्ति फला इत्यत्र मानमः, यह क्रम मुक्ति फल वाली उपासना है, इसमें प्रमाण देते हैं, क्या क्या कहते हैं, आत्मा इत्यादि कहा था, आत्मविद्योपकारित्व तस्माद् वाक्याच गम्यते कहा था, यह आत्मविद्या के आत्मज्ञान के उपकारी है प्राणोपासना, क्या है उपकारी है, क्रम मुक्ति के साधन है ये कहा। ठीक है, हम कहते हैं आत्मविद्या प्रकरण सूत्रोपास विधेय, आत्मविद्या आत्मज्ञान के प्रकरण में सूत्रात्मा की उपासना का विधान यहां है, यही है हिरण्यगर्भ विधान। आत्मविद्या प्रकरण सूत्रोपास्ति विधेय तस्या मुक्तिफलम, तस्या माने वो जो उपास्ति है उसका, उपासना बोलो उपास्ति बोलो उपासा बोलो एक ही चीज है सब, उस उपासना का जो फल है मुक्तिफलम चेत, यदि मुक्तिफल है तो आत्मविद्या व मुक्ति हेतु इति नियमासिद्धि पूर्वादि की शंका आ गई। आत्मविद्या के अधिकार में सूत्रोपासना यदि विधान किया जाता है तो मुक्तिफल माना जाता है सूत्रात्मा की प्राप्ति से, तो सूत्रात्मा भाव विधान से आत्मविद्या व मुक्ति हेतु इति नियम असिद्धि, फिर आत्मज्ञान ही मुक्ति का कारण, नियम की सिद्धि नहीं असिद्धि होगी क्यों, माने सूत्रात्मा भाव से भी हो जाएगा उपासना से हो जाएगा मुक्ति, उपासना से मुक्ति मिल जानी है तो आत्मज्ञान ही मुक्ति का साधन है जो बोलना, ये सिद्ध नियम नहीं होगा, ये पूर्वादि की शंका हो गई। तो कहते हैं आत्मविद्या उपकारित्व तस्मात वाक्य से कहा, अरे बाबा या सीधा सीधा मोक्ष देने वाला नहीं है, इससे आत्मज्ञान होगा, क्या होगा, हाँ इस उपासना के बाद आत्मज्ञान होगा, ये उपासना करेगा हिरण्यवर्ग भाव में प्राप्त हो जाएगा, वहां पर आत्मज्ञान होगा, आत्मज्ञान होने से मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति के पूर्व क्षण में तो ज्ञान ही रहेगा, क्या रहेगा, हाँ क्रम मुक्ति है ये कहा। ठीक है, इसकी बोलते हैं सैव मुक्ति हेतु साहेव, मैंने उपासना ही मुक्ति हेतु सैव मुक्ति हेतु तद उत्पत्ति उपकारित्वम उपासनस्य, माने साव में आत्मविद्या एव, सैव का अर्थ साव सैव, वही आत्मविद्या ही मुक्ति का कारण है, आत्मविद्या आत्मज्ञान या ये सा बोल दिया इसलिए विद्या लेना पड़ेगा, आत्मविद्या ही मुक्ति के हेतु है। तद उत्पत्ति उपकार कार्यकारित्वम उपासनस्य, उसके आत्मविद्या के उत्पत्ति में उपकार होता है, क्या होता है, ये उपासना, उपासना करने से आत्मविद्या उत्पन्न होगी, उससे मोक्ष होगा, यही है यदि प्रकरणात इत्यर्थ, प्रकरण से सिद्ध होता है कहा। क्यों, चतुर्थ अध्याय में ऐसा याज्ञवल्क्य जी जनक को जनक से कहेंगे, देखो भाई तुमने जीवन में बहुत उपासना किया है, तुम कहां जाओगे पता है तुम्हें, रास्ते का मालूम है कहां जाना है, ऐसा पूछेंगे तो उक्तोपनिषद कह, उक्ता उपनिषद माने उपासना जिसने की, सारे उपनिषद तुमने सुना हुआ है, सारा उपनिषद सुना हुआ है, वो गमिष्यति कहां जाओगे पता है जाने का, वो कहते नहीं वो तो पता नहीं, तो फिर आत्मज्ञान शुरू करते हैं, बताना शुरू करते हैं, ऐसी स्थिति आती है, यही वहां चतुर्थ अध्याय में आता है उक्तोपनिषद का इतो विमुच्यमान को गमिष्यसि, ऐसा वाक्य आएगा जनक के प्रति याज्ञवल्क्य का, तुम उक्त उपनिषद वाले हो, सारे उपनिषद तुम्हें बता दिया है, ऐसा हो इतो विमुच्यमान, इस शरीर से मुक्त होने पर, शरीर छोड़ने पर को गमिष्यसि, कहां जाओगे पता है तुम्हें, जनक जी कहते गुरु जी ये तो पता नहीं है, तो फिर आत्मज्ञान का उपदेश शुरू करते हैं, ये चतुर्थ अध्याय द्वितीय ब्राह्मण में आएगा, ये वहां के मंत्र है उक्तोपनिषद का इतो विमोचमान को गमिष्यति, वाक्या ऐसे वाक्य आने से कर्म मुक्ति फलत्वम सूत्रपास्त्र गम्यते है, वहां उक्तोपनिषद उपनिषद माने तुमने उपासना की है जीवन में, कहां जाओगे पता है, तब वहां पर कर्म मुक्ति का फल बताते हैं, ऐसे उपासना से कर्म मुक्ति हो जाती है, माने उपासना भी कोई तो केवल ब्रह्मलोक तक ही होते हैं, सीमित हो जाते हैं, और कुछ उपासना ऐसी हैं जैसे दहर उपासना है, वैश्वानर उपासना है, पंचाग्नि विद्या की उपासना है, ये क्रम मुक्ति के साधन होते हैं, क्या होते हैं, साधन बन जाते हैं, अब यहां प्राण उपासना है, ये क्रम मुक्ति के साधन है, ये कहना चाहते हैं, ये कहा। अतो ब्रह्म विद्या द्वारा मोक्षे परिवशिता प्रकृत वास्ती, ये उपासना जो है ना मोक्ष के लिए होती है ब्रह्म विद्या के द्वारा, उपासना करने से ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान से मोक्ष, क्रम मुक्ति के साधन है, ये यही कह रहे हैं। अतो इसलिए अस्मात् कारणात् ब्रह्म विद्या द्वारा सीधा सीधा मोक्ष नहीं दे सकती उपासना, बीच में ब्रह्म विद्या आएगी, क्या आएगी, उपासना के बाद ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या द्वारा मोक्षे परिवशिता, मोक्ष में ही परिवसान होना है उपासना को, प्रकृत उपास्ती, प्रकृत उपास्ती प्राणोपास्ती, प्राणोपासना इत्यादि वाक्याच इत्यादि कहा था, तो ये कहा। माने आत्मविद्योपकारितुम तस्मात वाक्याच गम्यते ऐसा कहा था वाक्याच माने उक्तोपनिषद का इत्यादि निरुक्त वाक्यम जनकम प्रति ये जो वाक्य है ना उक्तोपनिषद का ये तो विमुच्यमान को गमिष्यसि ये जो वाक्य है ये वाक्य जनकम प्रति याज्ञवल्क्य से वाक्य किसके प्रति है जनक के प्रति किसका है याज्ञवल्क्य का है तुम उक्तोपनिषद का हो इस शरीर से जब छूट जाएगा शरीर मुक्त हो गए फिर कहां जाओगे ऐसा पूछते हैं याज्ञवल्क्य उत्कोपनिषद का बने इत्यस्य बहुवीर आचार्य उपदिष्ट उपासना है तुम्हें सदाचार्य ब्राह्मण की कहानी आती है पहले तुम्हें कोई आचार्य से कुछ बात कर रहा हुआ तो बताओ वो बोलते हैं शैली ने ऐसा कहा अमुक ने ऐसा कहा जनक जी छह आचार्यों का नाम लेते हैं ऐसे उपासना बताई थी उन्होंने वहां सदाचार्य ब्राह्मण आता यही कहा उक्तोपनिषद का मैंने इत्यस्य ये इसका बहुवीर आचार्य उपदिष्ट उपासना बहुत आचार्य को छह आचार्य के द्वारा उपदिष्ट उपासना तुमने किया है तो इस शरीर छोड़ने के बाद कहां जाओगे उपासना का फल स्वरूप कहां जाओगे पता है ऐसा पूछते हैं याज्ञ बल्कि ये कहा उक्तोपनिषद का अर्थ यही है तुमने उपासना बहुत आचार्य से सुना है वहां सदाचार्य ब्राह्मण है द्वितीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण तृतीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण ये चतुर्थ अध्याय द्वितीय ब्राह्मण चतुर्थ अध्याय द्वितीय ब्राह्मण सदाचार्य ब्राह्मण है वो याज्ञवल्क्य ने पूछा किसी आचार्य से कोई संपर्क हुआ तुम्हें कि नहीं हुआ अभी तक कहते हाँ तो छह आचार्यों का नाम लेते हैं शैली ने आदि छह आचार्यों का नाम लेते हैं जो भी हो ऐसे छह आचार्यों के जन्म जी नाम तो उन्होंने ऐसा कहा था वो ठीक है उन आचार्य जो कहा बिल्कुल सत्य कहा ऐसा बोलते हैं मातृमान पितृमान इत्यादि बोलते हैं जो माता वाला होता है पिता वाला होता है जैसे बोलना वैसे ही उसने कहा आचार्य ने झूठ नहीं बोला ऐसा करके बोलते हैं तुम इतने आचार्य से कहते उपदिष्ट हो उपासना तुमने खूब किया है अब ये शरीर छूटने के बाद कहां जाओगे पता है ये पूछते हैं वो कहते हैं नहीं पता तब बोलते हैं आत्मज्ञान के द्वारा मोक्ष हो जाओगे बोलना चाहते हैं ये कहा हो गया आठ की टिप्पणी का उपासिता पूर्व टिप्पणी हो गई आगे नौ की टिप्पणी थी ना फलम फलम माने आहा ते होचू इत्यादि उत्तर वाक्य से तात्पर्य ते होचू आगे का जो अष्टम कंडिका का वाक्य है उसका तात्पर्य कहते हैं ये कहना चाहते हैं भाष्य में कहते हैं फलम उपसमृत्य प्राणोपासना का फल को कुसंहार हो गया प्राणोपासना का विधान भी कर दिया पूर्व कंडिका में और फल भी बता दिया स्वयं आत्मना भवती पराश्य द्विशत भ्रातृ पराश्य भवती इत्यादि आया है तो ये फल भी कथन हो गया फलम उपसमृत्य माने उपासना का फल का उपसंहार कर दिया फल का उपसंहार करके अधुना अब आख्यायिका रूप में आश्रित है फिर आख्यायिका को लेकर के बोलना चाहते हैं कहानी जैसे वो इंद्र वो बागारी देवताओं ने कहा वो कहां है वो जिसने हमें देवत्व भाव को प्राप्त कराया असुरों को पराभव करा करके हमारी जीत करवाई हमें देवत्व को प्राप्त कराया वो कहां है फिर कहानी के रूप में शुरू करते हैं फिर अभी है तो यहां पर गुण का विधान करेंगे गुण गुण सहित उपासना प्राणोपासना बताएंगे किंतु कहानी के रूप में चलाएंगे कहते हैं ये कहा कि फलम उपसमृत्य अधुना आख्यायिका रूप में आश्रित यहां कहानी के रूप को आश्रय लेकर के प्राणोपासना का फिर यहां कथन करते हैं कहा कस्माच्च हेतोर बाघादिन मुक्त्वा मुख्य एव प्राण आत्मत्वेन आश्रयितव्य इति यह प्रश्न है किस हेतु से किस कारण से कस्माच्च हेतु किस कारण से कस्मात कारणात किस कारण से बाघादिन मुक्त बाघादि को छोड़ करके मुचलिपोत्र त्याग करके बाघादि को छोड़ उपासना बाघादि की न करके मुख्य एवं प्राण आत्मत्व ने आश्रय तव्य मुख्य प्राण को ही आत्मत्व रूप से स्वरूपतः आश्रय लेना कहा क्यों कहा क्या कारण है बाघादि को आत्मभाव से क्यों नहीं मानता मुख्य प्राण को ही क्यों आत्मभाव से मानस कस्मात से हेतु और बाघादि मुक्त क्या कारण है ये पूर्वादि की संकल्प में है ये किस कारण से बाघादि मुक्त बाघादि को परित्याग करके और मुख्य एवं प्राण जो मुख्य प्राण है वही आत्मत्व आश्रय तव्य मुख्य प्राण को ही आत्म रूप से आश्रय लेना चाहिए क्या कारण है इसमें इति ये प्रश्न है उत्तर देते हैं आगे तद उपपत्ति निरूपणाय उसकी सिद्धि के निरूपण करने के लिए प्राण को मुख्य बाघादि को परित्याग करके मुख्य प्राण को ही आश्रय लेना चाहिए उसकी सिद्धि के लिए यस्माद अयम बाघादि नाम पिंडादि नाम से साधारण आत्मा जिसे देखो अयम माने ये प्राण मुख्य प्राण यस्माद अयम मुख्य प्राण, जो मुख्य प्राण है, बाघादि नाम पिंडादि नाम च साधारण आत्मा, बाघादियों का भी स्वरूप है आत्मा है, और पिंड माने शरीर का भी स्वरूप है, कार्यकरण संगात पूरी का स्वरूप है। यदि प्राण नहीं है तो कोई नहीं है, प्राण है तब तक सब ठीक है। बाघादि इंद्रिया भी प्राण नहीं तो नहीं है, और शरीर आदि शरीर भी प्राण नहीं है तो नहीं है, इसलिए प्राण आत्मा होता है इनका। कौन? शरीर कार्यकरण संघात का कारण माने इंद्रिया, जो बाघादि इंद्रिया और कार्य शरीर, शरीर इंद्रिय कार्यकरण संघात का आत्मा होता है, स्वरूप होता है प्राण, उसके बिना यह नहीं है। जैसे घट का स्वरूप मिट्टी है, क्यों? तत्सत्व तत्सत्व तदभाव तदभाव, वैसे यहां भी प्राण सत्य कार्यकरण संघात सत्वम, प्राणाभावे कार्यकरण संघाता भाव, इसलिए आत्मा। जैसे घट का आत्मा मिट्टी कहा जाता है, घट का स्वरूप क्या है? मिट्टी। इसी प्रकार शरीर और इंद्रियों का स्वरूप प्राण, यही कारण है, क्यों? उसके अभाव होने पर ये कुछ नहीं रहते, यही बताना है, यही उत्तर दे रहे हैं। तद उपपत्ति निरूपण आए, उस प्राण की सिद्धि के निरूपण के लिए, यस्माद अयम बाघादि नाम पिंडादि नाम साधारण आत्मा, इसलिए प्राण जो है साधारण है, जो कि बाघ आदि देवताओं का और पिंड आदि शरीर आदि का साधारण स्वरूप है, सबका स्वरूप है। इति एतम अर्थम आख्यायिकाया दर्शयन्ति आह श्रुति, इसी अर्थ विषय को कहानी के द्वारा दिखाती हुई श्रुति कहती है। दर्शयन्ति, दर्शयन्ति कोई किंगंत नहीं है, सत्री करके बनाया है प्रथमा एक वचन है, दर्शयन्ति श्रुति, दिखाती हुई श्रुति, ऐसा बातों को दिखाती हुई श्रुति, ये श्रुति आह श्रुति, श्रुति कहती है, कहा श्रुति कहेगी, ते होचु आदि श्रुति बोलेगी अब, कही है एक नंबर टिप्पणी श्रुति, ते होचु इति आरभ्य आत्मने अन्नाद्यम आगायत इत्यतः प्राक्तनी श्रुति। हाँ माने देखो इतने ये सारे श्रुति यही है, प्राण की उपासना इसलिए करना चाहिए, पता है कि कहां से लेके, ते होचु से लेकर यह अष्टम कंडिका में है, और आत्मने अन्नादम आगायत ये आएगा 28वें कंडिका में, कहां आएगा? अंतिम कंडिका, हाँ उसमें, इसके पहले पहले तक, आत्मने अन्नादम आगायत से पहले पहले तक सारी श्रुति यही बोलना चाहती है, बाघादि इंद्रियों को परित्याग करके मुख्य प्राण की उपासना करना चाहिए। क्यों? कहते हैं ये बाघादि इंद्रिया शरीर सबका ये आत्मा है, इसलिए मुख्य प्राण की उपासना करना चाहिए, बाघादि देवताओं की नहीं, ये कहती श्रुति। कहां से कहां तक? ते होचू से आरंभ करके, माने अष्टम कंडिका से आरंभ करके, जो 28वें कंडिका में आत्मने अन्नाद्यम आगायत ऐसा आएगा वहां, उसके पहले पहले तक, माने इंद्रियों के लिए जितने आगान किया उसके बाद अपने लिए आगान करे आता है, तो आत्मने अन्नाद्यम आगायत से पूर्व भाग जितना है, इतना भाग सारा ही श्रुति यही बोलती है, बाघादि इंद्रियों को उपासना छोड़कर मुख्य प्राण की उपासना करना चाहिए। क्यों? हेतु बता दिया, क्यों? कार्यकरण संघात के आत्मा है ये, कौन? प्राण। प्राण नहीं है तो कार्यकरण संघात नहीं है, प्राण के होने पर ही यह है, इसलिए प्राण की उपासना करनी चाहिए, क्रम मुक्ति फल है, ये बताना चाहते हैं, ये श्रुति यही कहना चाहती है। कहा ये जो श्रुति के ऊपर बट्टी पड़ी दी है, ते हो चुकी थी आरभ, कहां से कहां तक की श्रुति लेना, ये कहते हैं ते हो चु, ये अष्टम का निकाह में है, ते हा ऊंचू, यहां से लेकर आत्मने अन्नाद्यम आगायत, अपने लिए अन्न भी हो आद्य भी खाने योग्य हो उसका आगान करे, यहां तक की श्रुति, यहां तक श्रुति माने 28वें कंडिका में आत्मने अन्नाद्यम आगायत ऐसी श्रुति है, 28वें कारिका में है वो, वहां तक उसके पहले पहले तक की श्रुति, उसी कहते बाघ आदि की उपासना छोड़ करके प्राण की उपासना करनी चाहिए, ये बताने के लिए आगे कहानी है, ये बोलना चाह रहे हैं। अच्छा आगे भाष्य में कहते, ते प्रजापति, प्रजापति प्राण, ते माने, ते माने क्या है, प्रजापति के जो प्राण है, जो प्रजापति शरीर में जो इंद्रियां हैं, प्रजापति के शरीर में जो इंद्रियां हैं वो है, ते माने बाघादय है ना, किसके बाघादि, जो प्रजापति के शरीर के बाघादि है। अच्छा ते प्रजापति प्राण, जो प्रजापति के शरीर में बाघादि है, मुख्य न प्राण न परिप्राचित देव स्वरूप, मुख्य प्राण के द्वारा प्राप्त कराया गया देव स्वरूप, जिनको, जिनका देव स्वरूप प्राप्त कराया, किसे कराया? मुख्य प्राण ने कराया असुरों को पराभव करके, देव स्वरूप ऊंचू माने वो बाघादि जो थे प्रजापति के शरीर में, जिस प्राण ने इनको देवत्व भाव को प्राप्त कराया, ते होचू कहा, वो बाघादि देवताओं ने कहा, ऊंचू माने उक्तवंत कहा, क्या कहा? फलावस्था में है अभी बाघादि देवता, किस अवस्था में? अग्नि आदि भाव में है, फलावस्था में है, माने बाघादि इंद्रिय पाप के मुक्त होकर के अग्नि आदि भाव में गए हुए हैं, फलावस्था में है इंद्रिया भी, फलावस्था में है। ऐसे जो बाघादि इंद्रिया बाघादि देवताओं ने कहा करते हैं। दो नंबर की टिप्पणी कहा अग्नि आदि देवभाव पालना फलावस्था मने अग्नि आदि देव भाव को प्राप्त हुई, जब असुर विनाश कर दिया मुख्य प्राण ने उद्गान के द्वारा तो ये देव भाव को प्राप्त हो रखे हैं, फलावस्था में है ये बाघ आदि इंद्रियों ने कहा। किम क्या कहा प्रश्न आए, किम किम ऊंचू क्या कहा तो उत्या कहते हैं क्वा नु इति वितर्क, नु शब्द वितर्क अर्थ में, क्वा मैंने कहा, वो कहा है जिसने हम लोगों को देवत्व तो प्राप्त कराया, वो व्यक्ति कहा है कौन भूत ऐसा है, क्वा माने कहा, नु माने वितर्क, इति वितर्क कौन माने कस्मिन, क्वा का अर्थ कस्मिन होता है कहा, तो वो नु माने वितर्क में, सो अभूत वो कहा है, वो व्यक्ति कहा है, सा माने वह कौन जिसने हम लोगों को देवत्व प्राप्त कराया वो कहा है, या अभूत जो लुंग लकार है कहा हुआ ये अर्थ नहीं है, लट के अर्थ में है, संदेशी काला नियमात, छंद में कोई काल का नियम नहीं होता, माने यह वर्तमान के जगह पर भूत का प्रयोग कर दिया, क्या कर दिया हाँ, या क्वा भवती ऐसा होना चाहिए, कहाँ है वो ऐसा होना चाहिए, किंतु अभूत बोला हुआ है, संदेशी काला नियमात, वेद में कोई काल का नियम नहीं होता, वो कहाँ है ऐसा कहा, कह माने कह कौन है वो कहते हैं, यो नो अस्मान इत्थम एवं अशक्त माने संजितवान, जिस व्यक्ति ने जो कौन है वो को अनुभूत करके किसके लिए बोल रहे है? कौन है वो प्रश्न हुआ तो कहते हैं यो जिस व्यक्ति ने न माने अस्मान हम लोगों को अनु सो अभूत है ना हाँ, तो स माने यो नो अस्मान इत्थम एवं अशक्त, जिन्होंने हमें देवत्व भाव को प्राप्त कराया, संजय संजय धातु है अशक्त, ये लुंग लकार का प्रयोग है, धातु परस्पेपदी है किंतु यहां आत्मनिपद प्रत्यय कर प्रयोग कर दिया है, जिन्होंने हमें आत्मभाव को अपने देवत्व को प्राप्त कराया, अशक्त माने संजितवान निष्ठा लगा करके बोल देते हैं, अशक्त माने संजितवान, संजय संज्ञे धातु है लुंग लकार है किंतु ये परस्मैपदी धातु है किंतु आत्मनिपद में प्रयोग कर दिया, देवभावत्वम देवभावम आत्मत्व अमितवान यही है अशक्त का अर्थ हाँ, देवभावम आत्मत्व अवगतवान माने प्राण रूप से देव भाव को प्राप्त कराया हमें, वो कहा है हमें अपने स्वरूपत्व ने प्राप्त कराया, पहले हम दूसरे के रूप में थे इंद्रियादि बाघादि इंद्रिय रूप में थे आसुर के वेदित काल में, अब इस प्राण ने हमें देवत्व भाव को प्राप्त करा दिया, अपना स्वरूप प्राप्त कराया, वो व्यक्ति कहाँ है ऐसा इन इंद्रियों ने विचार किया, स्मरंती ही लोगे कहते हैं यहां पर बाघादियों ने क्यों याद किया उसको कौन है वो व्यक्ति करके, कहते लोग में जो जिसके द्वारा उपकृत होते हैं उसका याद करते हैं ऐसा देखा है, इसलिए इंद्रियां भी जिसके द्वारा उपकृत है प्राण के द्वारा उसके याद कर रहे हैं कहां है वो, स्मरंती ही लोके लोक में स्मरण करते हैं देखा है ये माने अस्मात लोके स्मरंती के नचित उपकृता उपकारिणम के किसी के द्वारा उपकृत व्यक्ति होंगे वह उपकारी की याद करते हैं, इसी प्रकार ये देवादि बाघादि देवता उपकृत हो रखे प्राण के द्वारा इसलिए उसे याद कर रहे हैं कहां है वो व्यक्ति ऐसा ढूंढ रहे हैं उसको, लोकपद एवं स्मरण तो लोक में जैसे स्मरण करते हैं लोग उपकारी के प्रति उसी प्रकार ये देवता भी स्मरण करते हुए विचार करते हुए स्मरण तो माने विचार करते हुए कार्यक्रम संघात आत्मनि एवं उपलब्धवंतः कार्यक्रम संघाते आत्मनि एवं ये शरीर इंद्रिय जो समुदाय है इसी में ही उपलब्ध कर गए हाँ ये यही है ऐसे उपलब्ध कर गए मुख्य प्राण को कार्यक्रम संघाते आत्मनि कार्यकरण संघात स्वरूप जो शरीर है यह आत्मा ने स्वरूप इसमें एवं उपलब्ध बनता यहीं पर उपलब्ध कर गए देवता वो जिसने हमें उपकार किया वो व्यक्ति यही है तो कहां है तो कहा आश्य अंतर है ना अशक्त अयम आश्य अंतर ऐसे मूल में है वही अर्थ करना है आगे तीन नंबर की टिप्पणी माने आत्मनी माने आत्मीय इसी हमारे शरीर में इसी शरीर में कार्यकरण संघात में ही वो व्यक्ति है जिन्होंने हमें उपकार किया ऐसा निर्णय लिया तो आगे टीका से देखिए फलवंतम प्रधान विधि में उक्ता, फलशाली प्रधान विधि बता दिया पूर्व कंडिका में, फलशाली बताया पूर्व कंडिका में बताया है, प्रधान मुख्य उपासना प्राणोपासना बता दी। फल क्या है तो कहा, एक तो स्वयं आत्मना भवती, अपने रूप स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, दूसरा दूषण भ्रातृ में पराभवती, शत्रु पराभव हो जाते हैं, पराश भवती कहा है, अच्छे इसके द्वेष करने वाले शत्रु पराभव हो जाते हैं, फलशाली उपासना बताई है। फलवंतम प्रधान विधि उक्त्वा, फलशाली जो प्रधान विधि उपासना है उसका कथन करके, संप्रति अब आख्यायिका में वह आश्रित्य, आख्यायिका सहारा लेकर के, कि देवता आपस में विचार कहां है वो व्यक्ति, फिर कहानी शुरू कर रहे हैं यहां, आख्यायिका में वह आश्रित्य, फिर कहानी को ही सहारा लेकर के, गुण विशिष्टम प्राणोपासनम आह अनंतर श्रुति इत्यर्थ, और गुण सहित प्राणोपासना विधान करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, केवल प्राण की उपासना हो गई पूर्व कंडिका में, अब गुण सहित दूर नाम का गुण, अमुक गुण क्या क्या गुण यहां विधान करेंगे, तो गुण विशिष्टम प्राणोपासना है, तो प्राणोपासना ही है, केवल प्राणोपासना है, गुण सहित प्राणोपासना विधान करने के लिए आह अनंतर श्रुति इत्यर्थ, आगे की श्रुति यही कहती है, ये कहते हैं शंकोत्तरत्व च उत्तर ग्रंथम अवतारे, शंका के उत्तर रूप से आगे के ग्रंथ के अवतरण देते हैं, कस्माच्च इत्यादि शंका है ये, कस्माच्च हेतु और भागादीन मुक्त मुख्य एवं प्राण आत्मत्व आश्रयितव्य, ये शंका है ये, किस कारण से भागादि को त्याग परित्याग करके, भागादि की उपासना न करके मुख्य जो प्राण है उसी को आत्मरूप से आश्रय लेना चाहिए, माने उपासना करना चाहिए, ऐसा क्यों ये प्रश्न है, तो उत्तर दिया तद उपपत्ति निरूपण आया, उस प्राण की सिद्धि के निरूपण करने के लिए, उसके स्वरूप के निरूपण सिद्धि के लिए, यह है यस्माद अयम बाघादिनाम पिंडादिनाम तो साधारण आत्मा, अयम माने प्राण है, जो मुख्य प्राण है, जिसे बाघादि इंद्रियों का और कार्यकर्म संघात का शरीर का भी आत्मा है, स्वरूप है, आत्मा माने स्वरूप, इति एतम अर्थम आख्यायिकाया दर्शयंती आश्रुति, इसी अर्थ को विषय को आख्याय के द्वारा कहानी के द्वारा दिखाती हुई श्रुति कहती है, ये कहना है। टीका में विशुद्धत्वस्य उक्तत्वाद हेत्वंतरम जिज्ञासम इति द्योतितुम च शब्द कहते हैं, च शब्द जो दिया हुआ ना भाष्य में, जो च दिया है पिंडादि नाम च, ऐसा च, च से क्या लेना कहते हैं, विशुद्धत्वस्य उक्तत्वाद, आत्मा में विशुद्ध गुण तो पहले पूर्व कंडिका में बता दिया है, पूर्व कंडिका विशुद्ध गुण का उपासना, गुण विशिष्ट उपासना हो गई, इसलिए हेत्वंतरम अन्य हेतु देना होगा, हेत्वंतरम जिज्ञास्यम अन्य हेतु की जिज्ञासा करनी चाहिए यहां, इति द्योतयितुम च शब्द, इसको इसके प्रकट करने के लिए च दिया हो भाष्य में, पिंडादि नाम च, ऐसा च दिया कहते हैं। आगे कहते हैं करणानाम कार्यस्य तदवायवानाम च प्राणो यस्माद आत्मा, ये है ना, यस्माद अयम बाघादिनाम पिंडादिनाम च साधारण आत्मा, जो भाष्य में उसका अर्थ कर रहे हैं टीका में, करणानाम करण होते इंद्रिया, बागादि देवता जो बोलते हैं, और कार्य से कार्य माने शरीर, शरीर और तद अवयव नाम से शरीर के अवयव भी, सबका आत्मा है वो, सबका स्वरूप है प्राण, माने इंद्रियों का भी स्वरूप है, शरीर का भी स्वरूप है, शरीर के जो अवयव हाथ पैर आदि हस्तपाद आदि इसके भी स्वरूप है, तीन के स्वरूप है बता रहे हैं, करणानाम कार्य से तद अवयव नाम से, करण माने इंद्रिया है और कार्य माने शरीर है और तो उसका अवयव, शरीर के जो अवयव है ये सब का वो स्वरूप है कौन, प्राण, क्योंकि आगे तेरहवें कंडिका में कहेंगे जिस माने ये जिस अंग से प्राण निकल जाता है वो सूख जाता है, ऐसा बोलेंगे, ये कहना है। एक करणानाम कार्य से तदवयना चो प्राणो यस्माद आत्मा, यस्माद आत्मा जिससे कि आत्मा है, स्वरूप है, व्यापक सब में व्यापक है, सबके साथ है प्राण, व्यापक है, तस्मात सएव आश्रय तब, इसलिए इंद्रियों की उपासना छोड़कर के बागादि की उपासना छोड़कर इसी प्राण के आश्रय लेना चाहिए, प्राण उपासना ही करना चाहिए, इति उपपत्ति निरूपणार्थम, इस युक्ति को सिद्ध करने के लिए उपपत्ति निरूपणार्थ तस्य व्यापकत्वम, उस प्राण के जो व्यापकता दिखाने के लिए, इति एतम अर्थम आख्यायिका दर्शयंती श्रुति, इस आख्यायी को दिखाती हुई श्रुति, हेत्वंतरम आह, अन्य हेतु बता दी। विशुद्ध गुण वाला तो प्राण है पहले बता दिया है, अब अन्य हेतु बताना चाहेगा, दूर आदि गुण बताना चाहती है। एक अरे आह इति इति योजना, ऐसा कहा। पांच की टिप्पणी है एक, इति उपपत्ति निरूपणार्थ में दी। उक्तस्य अर्थस्य उपपत्ति भी निरूपणार्थ, ये जो प्राण की विशेषता है, व्यापकता है, इसको इसके लिए निरूपण करने के लिए युक्ति देकर के बोलना है, युक्ति के द्वारा निरूपण करने के लिए कहा। तत्शब्द तस्माद अर्थे कहते हैं, तद उपपत्ति में तत्शब्द दिया है भाष्य में, तद उपपत्ति निरूपण आया ऐसा है। तद माने क्या है, तत्शब्द तस्मात, यही है आत्मत्व निरूपण या तस्मात, इसी कारण से तत्शब्द तस्माद अर्थ में कहते हैं। तत्शब्द तस्माद अर्थे, जो भाष्य में तद उपपत्ति में आया हुआ जो तत्शब्द है वो तस्माद अर्थ में है। प्राणस्य आत्मत्वादि व्यक्ति व्यक्ति करतुम, प्राण आत्मा है, प्राण में आत्मत्व, सभी इंद्रिया, सभी शरीर और सभी शरीर के अवयव सबका स्वरूप है आत्म, इसको व्यक्ति करतुम स्पष्ट करने के लिए, जो अव्यक्त को व्यक्त करना, व्यक्ति करतुम आख्यायिका श्रुतिम विभजते, एक कहानी वाली श्रुति का विभाग करते हैं, ये कहते हैं छह नंबर के आत्मत्वादि, छह नंबर है आत्मत्वादि थी आदि ना, एक तो आत्मत्वादि हो गया, आदि से क्या लेना, अयास्यत्वादि बक्षमाण गुणम, अयास्य इसको अयास्य बोलते हैं प्राण को, अयम आस्य, अयास्य गुण का विधान होगा इस कंडिका में, किस गुण का होगा, अगले में होगा दुर्गुण का होगा, दुर्नामक गुण होगा, क्यों मृत्यु से दूर रहता है, मृत्यु इसके पास जा नहीं सकता, आसक्ति रूप मृत्यु इसके पास जा नहीं सकता, इसलिए इसका नाम दूर पड़ जाता है, दूर ऐसा आता है, इत्यादि गुण बताएंगे, बताते हैं, यही कह रहे हैं पांच नंबर कहा, छह नंबर पे आत्म आत्मत्वादि इत्यादि ना, आयस्यत्वादि बक्षमाण गुणम ग्रहणम, आयस्यत्वादि जो ना आयस्य गुण का विधान करना इस मंत्र में, ये अयास्य है कहेंगे, क्या बोलेंगे, क्यों आस्य के भीतर है इसे अयास्य ऐसा नाम देंगे, इत्यादि गुण विधान के लिए। ठीक है, मैं आगे ते प्रजापति इत्यादि कहा, भाष्य में कहा था ते प्रजापति प्राण, जो प्रजापति के प्राण है, प्रजापति शरीर में जो बागादि देवता जो है वह मुख्य न प्राण न परिपातित परिप्रापित देव स्वरूप, मुख्य प्राण के द्वारा देवत्व भाव को जो प्राप्त कराया गया ये प्राण है, हो चू परस्पर कहा उक्त बंध कहा, फलावस्था में है, किस अवस्था में, अग्नियादि भाव में है उस काल पे कहा, किम क्या कहा तो उत्तर देते हैं, कौन इति वितर्क, वो कहां है ऐसा कहा, क्वा अगर नू शब्द वितर्क अर्थ है, क्वा माने कहा, नू माने कस्मिन नू सो भूत माने वो कहां है, वो व्यक्ति जिसने हमें उपकार किया देवत्व भाव को प्राप्त, वो कहां है वो व्यक्ति, मुख्य प्राण के विषय विचार कर रहे हैं, यो नो असमान इत्थम एवं असक्त संजितवान, जिस जो इसने हम लोगों को इस प्रकार से संजीत कराया माने देवत्व भाव को प्राप्त कराया, आसक्ति को मिटा करके देवत्व भाव प्राप्त कराया, आसुरूप आसक्ति रूप मृत्यु को नष्ट करके देवत्व भाव को प्राप्त कराया, वो कहां है देवत्व भाव आत्मत्व विद्वान, वो कौन भूत, वो कहां है वो, ऐसा विचार किया। ठीक है, बाघादयश्चेत प्राणम आश्रित फलावस्था, यदि बाघादि इंद्रिया प्राण को आश्रय लेकर के फलावस्था में हो गए, अग्नियादि भाव में चले गए प्राण के आश्रय लेकर, बाघादय चेत, यदि चेत माने यदि, बाघादय प्राणम आश्रित, बाघादि जो है प्राण को आश्रय लेकर के फलावस्था, चेत फलावस्था में पहुंच गए, ठीक है अग्नियादि भाव में पहुंच गए, तरी तब किमिति प्राण में स्मरण, फिर आगे फलावस्था उनका काम हो गया है, फलावस्था प्राण को याद क्यों करते हैं, आप को अनुभूत करके याद क्यों करते हैं, ये प्रश्न उठा, किमिति प्राण में स्मरण, फिर अपना काम तो उनका हो गया है, फिर प्राण का याद क्यों करते हैं वो, यदि प्राप्त फलत्वात, फल प्राप्त हो गया उनको, किन को बाघ आदि को, अग्नियादि भाव में पहुंच गए प्राप्त फलत्वात, फल प्राप्त हो चुका है उनको, फिर प्राण के याद क्यों करते हैं, इतिहास संख्या शंकर आने पर उत्तर देते हैं, कहा सात नंबर की टिप्पणी, फलावस्था माने अग्नियादि देव भाव अपन्ना, जब अग्नियादि देव भाव को प्राप्त हो गए फलावस्था में पहुंच गए, फिर वो प्राण के याद क्यों करते हैं, प्राण का आश्रय से फलावस्था में पहुंच गए तो अब हो गया काम, फिर प्राण का याद क्यों करते हैं, ये शंका आ गई तो उत्तर दिया, अरे बाबा लोक में ऐसा देखा है, स्मरंति ही लोके, लोक में ऐसा स्मरण करते हैं, किसके के अनचित उपकृता, किसी व्यक्ति के द्वारा जो उपकृत हुए व्यक्ति हैं वह उपकारिगम स्मरंति, जो उपकारी का याद करते हैं, तो लोकमत एव स्म, ये भी याद करते जैसे लोक में करते हैं वैसे ये भी उपकृत हो रखे हैं प्राण के द्वारा, इसलिए प्राण के बारे में याद करते हैं। लोकमत एव स्मरण तो विचारयमाण, विचार करते हुए कहा मिला तो कहते कार्यकरण संघात है आत्मनि एव उपलब्ध बनत। कार्यकरण संघात जो इंद्रिय शरीर समुदाय है इसी के भीतर ही, इसी में ही संघात में ही प्राप्त कर गए वो व्यक्ति को जिसको ढूंढ रहे थे प्राण को, अतः ये तो यही है। हाँ, उनको मिल गया ऐसे बोलना चाहते हैं। विचार फलम उपलब्धिम कथा थी, विचार का फल उपलब्धि होती है, विचार करने से क्या उपलब्ध होता फल। एक लोक बदे बस ऐसे लोक में विचार करते हैं, याद करते हैं जिस जिसके द्वारा उपकृत हुई है उसके याद करते हैं, उसी प्रकार यहां भी एक आगे तामेव उपलब्धिम आकांक्षा द्वारे विवृणती, वही जो उपलब्धि है उसी को ही जिज्ञासा के द्वारा व्याख्या करते हैं, कहते हैं कथम कैसे प्राप्त किए उन्होंने, कहां उपलब्ध किया, कैसे उपलब्ध किया, कार्यक्रम संघात हुई तक जिस प्राण के द्वारा उपकृत हुए उस प्राण कहां मिला ये शरीर में प्रश्न आया, तब कहते हैं अयम आश्य अंतर। अरे भाई ये तो मुख के भीतर आकाश के मध्य में है, हाँ यहां है, तामेव उपलब्ध आकांक्षा, उसी उपलब्धि को कहां मिला प्राण, उपलब्धि कहां, तो कहते हैं उसी को जिज्ञासा द्वारा व्याख्या करते हैं, विवरण करते हैं, व्याख्या करते हैं कथम कैसे मिला कहां मिला, तो कहते अयम आश्य अंतर, अयम ये जो व्यक्ति जिसने हमें उपकार किया ये व्यक्ति आश्य अंतर, आश्य माने मुखम, अंतर माने मध्य, मुख्य बीच में है प्राण, मुख्य बीच में है अयम माने प्राण। आश्य माने मुखे या आकाशः, मुख पे जो आकाश खोखलापना है ना, मुख वही होता है, मुख नाम का ये मांस नहीं होता, क्या होता है ये जो खोखलापना है वो मुख होता है, जिसमें ग्रास डालते हैं मुख वो है, ग्रास ही मांस में नहीं डालते आकाश में डालते हैं, वही होता है मुख। आश्य माने मुखे या आकाशः, जो आकाश है मुख के भीतर जो खोखलापना आकाश है, तस्मिन अंतर माने उसके मध्य में है, अंतर माने मध्य, अंतर चार की टिप्पणी में कहा है अंतर, इस अभी करेंगे व्याख्या, अंतर माने मध्य होता है अंतर। अयम, अयम माने जो प्राण जिसके बारे में अन्वेषण कर रहे थे तो वो कहां आए करके ढूंढ रहे थे, मिल गए वो अंतर। अयम प्रत्यक्ष, अयम माने इदम शब्द से बोल दिया, अयम माने प्रत्यक्ष होता है, इदम शब्द सन्निकृष्ट के वाचक होता है, प्रत्यक्ष का विषय होता है, जैसे अयम घट प्रत्यक्ष वैसे अयम माने ये मुख्य भीतर है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्षो वर्तते है, प्रत्यक्ष रूप से रहता है ऐसा कहा, प्रत्यक्ष रूप से रहता है कहा। चार की टिप्पणी देखिए पहले, अंतर इति, अंतर इति प्राण विशेषण, आश्य अंतर कहा ना, ये प्राण का विशेषण है अंतर, अंतर का अर्थ मध्य, ऐसा मध्य प्राण विशेषण। त्वगादि व्यावृत्यर्थम कहते, त्वगादि इंद्रिय भी मुख्य भीतर होते हैं, तो इंद्रिय ऐसे सारे शरीर में व्याप्त है पूरे, एक इंद्रिय ऐसे बाकी इंद्रिय एक एक देश में है, तो इंद्रिय पूरे शरीर में व्याप्त है, ऐसा होती है। तो त्वगादि इंद्रियों को व्यावृत्ति करने के लिए यहां पर ये कहा गया, कहते हैं अंतर शब्द बोला, ये बोलते हैं आश्य प्राणे इति सामान्य उत्तर, केवल आश्य प्राण इतना बोलते, क्या बोलते हैं मुख में प्राण है इतना बोलते, क्या बोलते हैं, अंतर शब्द नहीं देते, आश्य अंतर अंतर नहीं देते, केवल आश्य प्राण मुख में प्राण है ऐसा अर्थ होता सामान्य, तो सामान्य रूप से कहने पर अंतर विशेषण न लगाने पर। तो त्वगादि नाम भी आश्य अंत सत्व, त्वगादि भी तो मुख्य भीतर ही है, त्वगादि इंद्रिया मुख्य भीतर ही है सत्व, तत्र स्याद अति प्रसक्ति, उसमें अतिव्याप्ति हो जाती, केवल आश्य इतना ही बोलते, आश्य प्राण इतना बोलते, प्राण कहां मुख में है ऐसा बोलते, तो मुख के भीतर सब यह है कौन, त्वगादि इंद्रिया भी है, अतिव्याप्ति हो जाती, प्राण का लक्षण त्वगादि इंद्रियों में जाना था, इसलिए कहते हैं मध्यवाची न अंत शब्द न तो तद व्यावृत्ति क्रियते, अंत कहा आश्य अंतर करके अंतर शब्द लगाया, अंत शब्द यहां पर मध्यवाची है, क्या वाची है, मुख के बीच में ऐसा कहा, उसके द्वारा त्वगादि की निवृत्ति हुई, त्वगादि तो आगे तक फैले हुए हैं, केवल मुख के बीच में रहता है प्राण, और त्वगादि आगे तक है, त्वगादि नहीं लिया जा सकता, ये कहते व्यावृत्ति क्रियते तदुक्तम भारती के, इसको सुरेश्वराचार्य जी ने कहा है, ये आश्य अंतर जो मंत्र में है ना, उसको भाष्य में अभी जो बताया है, हाँ आकाश तस्मिन अंतर जो बोला था, आश्य अंतर, इसका अर्थ वार्तिक में बताया। आश्य पर्यंत सहायेन त्वगादेने न मध्यत प्राणस्तु मध्य आश्य तस्माद अंतर विशेषमिति, ऐसा कहा। कहते देखो वार्तिकार कहते आश्य पर्यंत सहायेन त्वगादेने न मध्यत, त्वगादि इंद्रिया जो होती है ना पूरे फैले हुए हैं, पूरे मुख में फैले, केवल बीच में नहीं है, पूरे मुख में फैले हुए फैला हुआ है। आश्य पर्यंत सहायी नहीं त्वगादि नहीं न बाध्यता, केवल मध्य में नहीं है ये। प्राणस्तु मध्य, प्राण जो है मध्य में ही है, मुख के बीच में ही है मध्य। आश्यस्य मध्य, आश्य के आश्य माने मुख, उसके बीच में है प्राण, पूरा फैलावट नहीं है। तस्मात अंतर विशेषण, इसी कारण से मंत्र में भी भाष्य में भी अंतर शब्द विशेषण लगा दिया, आश्य अंतर, अंतर माने मध्य, मुख्य बीच में है, ऐसा कहा। केवल आश्य प्राण बोलते तो त्वगादि इंद्रियों में अतिव्याप्ति होना था, क्यों पूरे मुख में है वो तो अतिव्याप्ति हो जाती, इसलिए कहा अंतर शब्द लगा। अंतर का अर्थ मध्य, वो केवल मध्य में नहीं तो त्वग इंद्रिया, वो तो पूरा फैला हुआ है, ठीक है। प्राणस्तु, अच्छा और प्राण क्या है, अच्छा अच्छा और त्वचस्तु, त्वचस्तावत अनुभव सिद्धम आश्य पर्यंतत्व, त्वगेन्द्रिय जो है ना अनुभव सिद्ध है, पूरे मुख में फैला हुआ है वो, पूरे शरीरवर्ती होता है वो। बाघ जीव है कहते बाघ इंद्रिय भी तो मुख में ही है और जिह्वा भी मुख में ही है, तो आश्य के भीतर ही हो जाएंगे, तब कहते हैं बाघ जीव हो वस्तु, तो बाघ जीव हो बाघ इंद्रिय और जिह्वा जो ये दोनों, तदंतस्तत्व भी माने आश्य के अंतस्तत्व होने पर, भीतर होने पर भी न व्याप्त्या मध्यस्थता, व्याप्ति से मध्यस्थ नहीं है वो। बाघ इंद्रिय तो अग्रभाग में है, जीवा के अग्रभाग में, ऐसे ही है मध्य में नहीं कहा ये भाव। प्राणस्तु और प्राण कैसा है, मुख नासिका आकाश मध्य, मुख और नासिका के बीच में जो आकाश है, मुख नासिका आकाश मध्य वर्तते, मुख और नासिका के आकाश के बीच में प्राण रहता है। नैवम त्वगादयो अतो अंतर विशेषण, इस प्रकार त्वगादि नहीं है, मुख और नासिका के बीच के आकाश में नहीं है ये त्वगादि, तो मांग से त्वक में है, आकाश में नहीं है। जिह्वा भी आकाश में नहीं है, मांस में है। बाघ इंद्रिय भी जिह्वा में रहती है, मांस में रहती है, आकाश में नहीं है। और प्राण जो है मुख और नासिका के बीच में जो आकाश है उस आकाश में है, इसलिए मध्य शब्द आ जाता है। कहा नैवम तो गा अतो अंतर विशेषण, इसलिए प्राण का विशेषण लगा दिया अंतर, आश्य अंतर बोला, अंतर विशेषण तम प्राणम, उस प्राण को तेभ्य व्यावर्तनीय, ये विशेषण क्या करेगा, उन बाघादि से जीवादि से भोगादि से व्यावृत्ति करेगा, ये बता दिया। अच्छा आगे भाष्य है, कहा कथम करके कहा कैसे कहा, अयम आश्य अंतरिति, ये जो जिसने हमें उपकार किया ये तो मुख्य भीतर है, मुख्य मध्य में है। आश्य माने मुख्य या आकाश, मुख में जो आकाश है तस्मिन अंतर, अंतर माने मध्य बीच में, अयम प्रत्यक्ष वर्तते, अयम माने इदम शब्द से बोल दिया प्रत्यक्ष है। इति सर्वो ही लोको विचारी अध्यवसित, देखो सभी लोग विचार करके निर्णय करता है, बिना विचारे निर्णय नहीं करता, इसलिए बागादि देवताओं ने विचार किया, कहां है विचार किया, बाद में निर्णय हो गया, कहां मिला, आश्य अंतर मुख्य भीतर मध्य में, ये नियम है। सर्वो ही लोको विचार्य अध्यवस्यति, सभी लोगों का ये नियम होता है, क्या नियम, पहले विचार करना उसके बाद निर्णय करना, अध्यवस्यति कहा। एक नंबर टिप्पणी निर्धार है थी, पहले विचार करते हैं उसके बाद निर्धारण करते हैं, निश्चय करते हैं, वैसे ही बाघादि इंद्रों ने ये काम किया, पहले विचार किया कहां है वो, तो अन्वेषण करते हुए मिला, ये मुख्य भीतर मिला उसको, ठीक है। तथा देवा, देवताओं ने वैसे ही विचार करके निर्णय किया, देवा माने बाघादय, बाघादि देवताओं ने वैसे ही किया। यस्माद अयम अंतर आकाश है, जिससे कि अयम माने ये प्राण, अंतर आकाश है, आकाश के मध्य में है, मुखनाशिका के बीच में जो आकाश है उसके मध्य में है। बाघादि आत्मत्वेन, बाघादि के स्वरूप से स्थित है ये, बाघादि इंद्रिया इसके बिना नहीं रह सकती, इसलिए उसका स्वरूप होता है बाघादि आत्मत्वेन, बाघादि इंद्रिया, बाघादि इंद्रिया है, शरीर है, शरीर का अवय सबके आत्मरूप से है, स्वरूप रूप से है वो। विशेषम अनाश्रित वर्तमान, विशेष इसका आश्रय नहीं होता, जैसे अन्यों का आश्रय तत्त्व गोलक है, माने चक्षु के, चक्षु इंद्रिय का गोलक है, बाघ इंद्रिय का गोलक है, सब इंद्रियों का अपने अपने स्थान गोलक है, प्राण का ऐसे गोलक नहीं है विशेष। विशेष मनाश्रित वर्तमान विशेष को आश्रय लिए बिना रहता है उपलब्ध, देवी देवताओं ने ऐसा रहता हुआ प्राण को उपलब्ध किया, विशेष आश्रय न लेता हुआ ऐसे रहने वाले प्राण को देवताओं ने, बाघ आदि देवताओं ने उपलब्ध किया। तस्मात स प्राणो अयास्य, इसलिए उस प्राण को अयम आश्य अंतर कहा था तो अयम का अम निकाल दिया, अयास्य बन गया, यह अयास्य होता है प्राण, मुख्य भीतर होने से अयास्य नाम मिला, अयास्य गुण विशिष्ट प्राण की उपासना विधान है। विशेष अनाश्रयत्वात, यह अयास्य क्यों कहा कहते हैं, विशेष का आश्रय नहीं लेता ये, अन्य इंद्रियों का विशेष आश्रय, जैसे चक्षु का आश्रय ये गोलक है, कृषि विशेष है सबके, इसका कोई ऐसा नहीं है, विशेष का आश्रय नहीं लेता अनाश्रय। और असक्त संजितवान बाघादीन, विशेष अनाश्रयत्वाच असक्त संजितवान, विशेष का आश्रय लेता वो भी आसक्ति के उत हो जाता, तो बाघादि इंद्रियों को देवता भाव प्राप्त नहीं करा सकता, वो विशेष को आश्रय न लेने के कारण ही आसक्ति रहित होने से देव बाघादि इंद्रियों को देवत्व भाव को प्राप्त कराया उसने, ये कहा। टिप्पणियां हैं दो और तीन। यस्मात यत एवं बाघादय प्राण प्राणम आश्य अंतर उपलभ्य अयम आश्य इति ब्याज हरु, जिससे भी देखो यत एवं जिस हेतु से बाघादय जो बाघादि है वह प्राणम जो प्राण को आश्य अंतर उपलभ्य मुख्य भीतर प्राप्त करके आश्य के भीतर प्राप्त कर आश्य अंतर इति ब्याज हरु, क्या कहा, अरे आश्य अंतर ऐसे उन्होंने उच्चारण किया, अरे ये तो मुख्य भीतर है ऐसा उच्चारण किया, ब्याज हरु उच्चारण किया, ततः इसलिए सो अयास्य इत्यर्थ, इसलिए वो आश्य अंतर बोला था इसलिए अयास्य हो गया, वो एक आते हैं अयास्य माने मध्यस्थ इति यावत, मुख्य मध्य है ऐसा कहा। तीन में कहा विशेषम बाघादिनम अन्यतमम, विशेषम अनाश्रित्य विशेष इंद्रियों का सहारा लिए बिना ये रहता है, बाघादि इंद्रियों के सहारे के बिना रहता है, इसलिए देवताओं ने ऐसा उपलब्ध किया। तस्मात स प्राणो अयास्य, इसलिए प्राण को अयास्य कहा, विशेष अनाश्रयत्वाद, विशेष इंद्रियों का आश्रय नहीं होता, इंद्रिया उसके आश्रित होते हैं, जो संजितवान बाघ आदि उससे अशक्त होकर माने बाघ आदियों को देवत्व भाव को प्राप्त कराया। अतएव इसलिए आंगीरस, इसलिए प्राण का दूसरा गुण होता है आंगीरस गुण होता है, क्या होता है, एक अयास्य गुण है दूसरा आंगीरस गुण, ऐसा आंगीरस कहते हैं, अंग वाले को अंगी बोलेंगे, अंग वाले जो शरीर होगा अंगी उसका सार है, ये रस माने सार है शरीर का सार, जैसे घट का सार क्या है, मिट्टी, ये मिट्टी ना हो तो घट नहीं है, घट का जीवन मिट्टी में आश्रित है, यदि मिट्टी नहीं है तो घट का जीवन नहीं है, उस पर प्राण नहीं है तो बागी इंद्रियों का शरीर का कोई जीवन नहीं है, ये सार है या अंगों का सार है, इसलिए आंगिरस कहा जाता है, पूरे शरीरों का सार है वो, ऐसी स्थिति है कि उसके बिना इनका जीवन नहीं, यही सार है, चाहे शरीर हो चाहे इंद्रियादि हो, प्राण के बिना इनका जीवन नहीं है, इसलिए वही सार है, जैसे घट का सार होता है मिट्टी, यदि मिट्टी नहीं है तो घट का जीवन ही नहीं है, इसलिए मिट्टी सार है उसका, रस माने सार, यही है यहां ये कहते हैं। अतएव आंगीरस, इसको आंगीरस कहते हैं प्राण को, आंगीरस आत्मा कार्यकरण आत्मा, या आंगीरस माने कार्यकरण का आत्मा है, स्वरूप है, शरीर इंद्रियों का स्वरूप है ये, उसी में है ये, उसी में आश्रित है, इसलिए आंगीरस कहा प्राण को, यदि प्राण नहीं है तो कार्यकरण नहीं रहेंगे, यही स्थिति है। चार की टिप्पणी, आत्मा माने स्वरूप भूत, इनका स्वरूप है वो, आत्मा का अर्थ स्वरूप, कार्यक्रम संघात का स्वरूप है प्राण, क्यों उसके बिना इसका जीवन नहीं है, जैसे घट का स्वरूप मृतिका है, यदि मृतिका नहीं है तो घट नहीं है, तो इसलिए मृतिका को घट का स्वरूप माना जाता है, जिसके बिना जो हो नहीं पाता उसका स्वरूप होता है वो, ये प्राण इनका स्वरूप है कहा। कथम आंगिरस प्रश्न आया, कैसे आंगिरस कहा प्राण को, तो उत्तर देते हैं, प्रसिद्धम ही माने इस बात प्रसिद्ध में प्रसिद्धि है ये इसका, क्या एतद अंगाराम, ये जो अंग है कार्यकरण संघात को अंग कहा, यहां माने इंद्रिया और शरीर के समुदाय को अंग कहा, कार्यकर्म लक्षण नाम जो कार्यकर्ण, कर्ण माने इंद्रिया, कार्य माने शरीर, जहां कार्यकर्म बोलते हैं कर्ण माने इंद्रिया और कार्य माने शरीर, शरीर इंद्रिय जो संघात है लक्षण है इनका। रस माने सार आत्मा, रस माने सार, सार माने आत्मा, रस का अर्थ सार, सार का अर्थ आत्मा, अंगानाम ही रस बोला था, अंग अंग क्या है तो कार्य में संघात को अंग कहा, इनका जो रस है, रस माने सार, सार का अर्थ आत्मा स्वरूप आत्मा। चार नंबर की टिप्पणी में कहा आत्मा माने स्वरूप भूत इत्यर्थ बोल दिया। अच्छा प्रसिद्धम ये तथा अंगानव कार्यक्रम सार आत्मा इत्यर्थ, पांच की टिप्पणी, आत्मा माने स्वरूप भूत वही अर्थ है, माने शरीर इंद्रियों का स्वरूप है ये। रस का अर्थ सार, सार का अर्थ यहां तो कार्यकरण अंगानाम ही रस बोला हुआ है, अंग माने कार्यकरण संघात, उनका रस माने क्या है सार, सार माने आत्मा, आत्मा माने स्वरूप, टिप्पणीकार ने कहा यही अर्थ होता है। कहा कथम पुनर् असंगत्व तद अपाय, प्रश्न आया कि कथम पुनर् अंगरसत्व, अंग का सार ये शरीर इंद्रियों का सार कैसे है, वो कौन प्राण, इनका सार माने आत्मा स्वरूप कैसा है, प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं तद अपाय स्वस्थ प्राप्त, प्राण के निकल जाने पर ये सूख सूख जाते हैं, स्वस्थ प्राप्ति थी भक्ष्याम, आगे हम कहेंगे, कहते भाष्यकार हम बोलेंगे ऐसा, कहां बोलेंगे आगे, माने छह नंबर सात नंबर छह नंबर के प्रश्न दिया, इसके उन्नीसवें कंडिका में कहेंगे, एक दिन उन्नीस हम ऐसा बात बोलेंगे वहां, तद अपाये माने प्राण के निकल जाने पर, उत्क्रांति होने पर, श्वस प्राप्ति श्वस सुख जाना, मन शोषण की प्राप्ति होना अंगों का, ये देखा है, इसलिए अंगों का सार होता है आत्मा होता है। छह सात की टिप्पणी है, छह में तो नंबर दे दिया, सात में कहते बक्ष्यामा, हम कहेंगे भाष्यकार कहेंगे हम इसको इस बात को स्पष्टीकरण करेंगे, माने प्राण के निकल जाने पर ये शरीर सूख जाता है, जिस अंगों से प्राण निकलता है वो अंग सूखने लग जाता है, ऐसा हम बताएंगे। कहा बक्ष्यामा कहेंगे टीका में शंका, इन्होंने प्राण से अंगिरसत्व आदो उत्तम, प्राण को अंगिरस पहले कहा, अनंतरम च सावा ऐसा देवता दुर्नामित दुर्गणत्व उत्तम, अब पहले तो अंगिरस बोला आपके ये अष्टम कंडिका में, अगले नवम कांडिका में दुर्गुण वाले बताएंगे, क्या बताएंगे, वही देवता दुर्नाम वाला है कहेंगे, अच्छा दुर्गुण तो बताएंगे, दुर्गुण वाला बताएंगे, अच्छा यही है। तो ननु प्राण से अंगिरसत्व आदो उत्तम, माने अष्टम कंडिका में अंगिरस कहा, और अनंतरम से जो नवम कंडिका आएगी उसमें सावा ऐसा देवता दुर्नाम ऐसा मंत्र है आगे कंडिका है, दुर्गुणत्व तो दुर्गुण कहा, तत्र प्रथम श्रुतम उपरिष्टात प्रतिपादेश, पहले सुना हुआ जो ये कहा था जो अंगिरस कहा उसका तो होगा बाद में जाकर के व्याख्या होगी, बाद में उन्नीसों कंडिका में होनी, उसकी व्याख्या कहां होनी है, जिस शरीर के अंग से प्राण निकल जाता है वो अंग सूख जाता है, उन्नीसवें कंडिका में जाके व्याख्या होनी, पहले जिसको कहा था अष्टम कंडिका में कहा वो बाद में जाके व्याख्या, अच्छा उसकी व्याख्या होनी, और चरम श्रोतम तो बाद में जो सुनाई पड़ना कौन, दुर्नाम सुनाई पड़ना, नवम कंडिका में सुनाई पड़ना है, बाद वाला है वो उसका, तो आदो उक्तम फिर पहले उसका यहां व्याख्या होगी, दुर्नाम की व्याख्या पहले होगी और आंगिरस की व्याख्या बाद में, एक उल्टा कैसे हो रहा है, पहले वाले की पहले व्याख्या करनी चाहिए, बाद वाले की बाद में व्याख्या करनी चाहिए, आंगिरस शब्द आया है अष्टम कंडिका में और दुर्नाम आया हुआ है नवम कंडिका में, जो अष्टम कंडिका वाले तो उन्नीस कंडिका उन्नीसवें कंडिका में जाके व्याख्या करेंगे आप, अंगिरस कैसे होता है करके वहां बताना, और दुर्नाम वाले को तुरंत उसके अर्थ बता देना, पहले बताना बाद वाले को पहले, पहले वाले को बाद में क्यों, अनंतरम चाह सावा ऐसा देवता दुर्नाम दुर्गतम, तत्र प्रथम श्रोतम जो पहला सुना हुआ क्या है अंगिरस उसका, उपरिष्टात प्रतिपादयिष्यति आगे जाकर के प्रतिपादन करना उन्नीसवें कंडिका में उसको, चरम श्रोतम तू तो अंतिम बाद में सुनाई पड़ता है कौन, दुर्नाम वाला नवम कंडिका वाला, वह तो दूरम ही इत्यादि ही श्रुतिर आदव्य प्रतिपादित, उसको दूरम ही अस्माद मृत्यु भवती ऐसा पहले उसको व्याख्या करेगी, तत्र क्रम भंगे के कारण, ये क्रम भंग में पहले वाले के बाद वाले को पहले व्याख्या करने में ये कारण क्या है, इति आशंका ऐसा शंका करके समाहितम वार्तिके, वार्तिक में समाधान दिया कहते हैं, क्या दिया तथा ही उपास्ति क्रम सिद्ध्यर्थम क्रम भंगो या मिष्यते अयम इष्यते है, वह खंडाकार लगा देना चाहिए, उपास्तिक क्रम की सिद्धि के लिए, किसके उपासना क्रम की सिद्धि करना है, पहले आंगिरस सिद्धि करना है उसके बाद में पहले दुर्नाम की सिद्धि करना है, जब मृत्यु जिससे दूर होगा वही आंगिरस बनेगा। मृत्यु जिससे दूर बनेगा आसक्ति नहीं होगी, आसक्ति दूर होने पर आंगिरस बनना है। उपास्य क्रम को लेकर के बोलते हैं, उपास्य क्रम सिद्ध्यर्थम, उपासना के क्रम सिद्धि के लिए क्रमभंग। श्रुति में क्रमभंग देखा, पहले वाली की व्याख्या बाद में, बाद वाली की व्याख्या पहले। जब तक मृत्यु दूर नहीं होगा तब तक आंगिरस नहीं बन पाएगा, क्या होगा? इसलिए पहले दूर नाम गुण की व्याख्या करना, यह क्रमभंग यही है, बाद में आंगिरस की व्याख्या करना यही है। उपास्य क्रम सिद्ध्यर्थम क्रमभंगो अयम इष्यते, अयम क्रमभंगो इष्यते, स्वीकार किया जाता है। ये तो इसलिए अतो अंगिरसम त्यक्त्वा, इसलिए अंगिरस की व्याख्या को त्याग करके पहले दूरम इत्येव विधेयते, दूर का ही कथन पहले करेंगे। दूरनाम सिद्ध होगा पहले, मृत्यु जी से दूर होगी होगी तो वही आंगिरस बनेगा। इसलिए आंगिरस की व्याख्या बाद में और दूरनाम की व्याख्या पहले, ये करना है। एक ठीक है, इसकी है भारतीय की आदो दुर्गुणो ध्येयो। दुर्गुण माने गलत गुण नहीं, वो दुर्गुण में दुर् उपसर्ग होता है, हर्ष उकार होता है, क्या होता है? हर्ष उकार होता है दुर्गुण में। और या दू दीर्घ है, जिसे दूर है, हिंदी में जिसको दूर बोलते हैं, संस्कृत में दूर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, हिंदी में संस्कृत में एक ही दूर शब्द, एक ही अर्थ प्रयुक्त होता है, जिसे हिंदी में कहते दूर, ऐसे ही संस्कृत में दूर बोलते हैं उसको। हाँ, दीर्घ उकार है, ये नहीं सब दुर्गुण माने खराब गुण नहीं। हाँ, दूर उपसर्ग लगने पर दुर्गुण हो जाता है, वो दुष्ट गुण हो जाता है, वो हर्ष उकार होता है, क्या होता है? हर्ष उकार होता है दुर्गुण में। और यहाँ दूर है, यहाँ हाँ दीर्घ है, हाँ दुर्नामक गुण। दूर क्यों कहा? मृत्यु जिसे दूर है, किसे? मुख्य प्राण से मृत्यु दूर है, आसक्ति रूप मृत्यु नहीं वहां, ये कहना है। आदो दुर्गुणो ध्येयो, पहले दुर्गुण वाला उपास्य है, यहाँ ध्येय माने उपास्य। अनंतरम आंगिरसत्वम, उसके बाद में अंगिरसत्व है। इति उपास्य क्रम सिद्ध्यर्थम, ऐसे उपासना के क्रम सिद्धि के लिए पाठ क्रम भंगो अंगीकृत, पाठक्रम का भंग किया। पहले यद्यपि अंगिरस है पाठ में, बाद में दुर्गुण है, किंतु उपासना सिद्धि के लिए पहले दुर्गुण सिद्धि होगी, आसक्ति से दूर होगा तब अंगिरस बनेगा, इसके लिए एक स्वीकार। तस्य माने कृता, तस्य ततो बलवत्वात्, इसलिए क्या होगा? जो दुर्गुण है ना, तथा माने जो आंगिरस के अपक्ष बलवान है, तस्य ततो बलवत्वात्, तस्य माने दुर्गुणस्य, वो तथा माने आंगिरसात्, आंगिरसात् बलवत्वात्, बलवान होने से। नहीं अनुक्ते दुर्गुण, जब तक दुर्गुण दुर्गुण नहीं बताएंगे, जब तक मृत्यु जिसके दूर है ऐसा नहीं कहेंगे, तब तक प्राण से शुद्धि सिद्धि, प्राण की शुद्धि सिद्धि नहीं होगी। जब तक मृत्यु समीप होगा, दूर नहीं हो पाएगा, तब तक प्राण की शुद्धि नहीं हो पाएगी। न तो अशुद्ध से उपास्ति, उपास्य तो जो अशुद्ध प्राण होगा उसकी उपासना हो नहीं सकती। अतो इसलिए अग्निहोत्र होम एवागु पाक क्रमवत पाठक्रम अतिक्रम, इसलिए अग्निहोत्र होम और एवागु का पकाना, जैसे वहां पाठक्रम का अतिक्रम होता है, क्या होता है? अग्निहोत्र जो होती एवागु पचती, पाठक्रम का अतिक्रम करके क्या किया जाता है वहां? एवागु पचती अग्निहोत्र, ऐसा अर्थ किया जाता है। इसी प्रकार यहां भी समझना, श्रौत क्रम भंगे न अर्थ क्रम उपादान फलित महा, सुना हुआ जो क्रम है, पहले आंगिरस क्रम गुण, उसके बाद में दुर्गुण, सुना हुआ श्रौत क्रम है, उसको भंग करके जो अर्थक्रम उपादान में निष्पन्न किया, कहते हैं यतः करके बात में कहा है, इसको भारतीय में यतः शब्द से कहा कि यतो अतो आंगिरसम त्यक्त्वा दूर दूर इत्येवा विधीयते, इसी हेतु से आंगिरस को त्याग करके पहले दूर का अर्थ कर देते हैं, व्याख्या करेंगे बाद में आंगिरस की व्याख्या। क्यों? जब शुद्ध होगा प्राण, मृत्यु जब दूर हो जाएगा, प्राण शुद्ध होगा तो उपास्य बनेगा, उपास्य होने से आंगिरस गुण का विधान बाद में करेंगे। या पाठक्रम में आंगिरस पहले है, दूर बाद में है, किंतु अर्थक्रम को लेकर के व्याख्या होगी, बोला। यथा समय हो गया है, यह रखते फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णादाय पूर्णमेवावशिष्यते।